1 4 9 5 है कारिका। नहीं नहीं कौन से पहले कारिका पहले? नहीं नहीं जो आप पूछते हो कौन सा कारिका? 1 4 हाँ पहले हाँ ये हो गया था पाठ। अच्छा यथास्थित आत्मा यथात्म है रही यथास्थित आत्म यथात्म ज्ञान जन्म अतिरिक्त न तत्तम निवृत्ति स्या तदुत्थस्य च वस्तुनः। तम निवृत्ति तदुत्थस्य च वस्तुनः जन्म अतिरिक्त न स्यात्। यथास्थित आत्म यथात्म ज्ञान जन्म से ज्ञान उत्पत्ति से अतिरिक्त कोई अज्ञान निवृत्ति नहीं है अज्ञान ज वस्तु भी नहीं है। ज्ञान का जन्म ज्ञान ही है और क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ज्ञान तो क्रिया है ज्ञान क्रिया का जन्म उत्पत्ति ज्ञान हुआ नहीं अभी हुआ ज्ञान। आगे क्या अभी क्या तदु अज्ञान उत्तज वस्तु ना हाँ वो अतिरिक्त ही नहीं अज्ञान की निवृत्ति जैसे है द्वैत भी अतिरिक्त नहीं है। द्वैत अज्ञान निवृत्त होने से अज्ञान ज्ञान होने से अज्ञान निवृत्त हुआ अज्ञान निवृत्त हुआ तो अज्ञान जन्य वस्तु भी निवृत्त हो गया रहा नहीं कुछ अतिरिक्त ही नहीं। अज्ञान नष्ट होने से अज्ञान जो वस्तु चला इसलिए ज्ञान जन्म से अतिरिक्त ना तो अज्ञान है अज्ञान निवृत्ति अज्ञान नहीं अज्ञान निवृत्ति भी नहीं अज्ञान तो नहीं रहा अज्ञान की निवृत्ति भी कुछ अतिरिक्त नहीं। और द्वैत अभाव द्वैत प्रपंचित ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं अद्वैत अभाव रूप वस्तु भी कुछ अतिरिक्त नहीं है। 7 6 हो गया था अभी 7 चले गया न 7 हो गया था 6 बात 7 अव्यभिचारित्व कैमित्तिक ज्ञान साधयति परस्पर व्यभिचार दिखाते हैं। अन्योन्य व्यभिचारित्व मज्ञानेपि ह्यनात्मनाम् किमु विध्वस्त निःशेष निःशेष घना ज्ञानेन्तरात्मनि अज्ञानेपि अनात्मनाम अन्योन्य व्यभिचारित्व अज्ञान रहते समय भी अनात्मा में परस्पर व्यभिचारी अलग अलग है। किम विध्वस्त निशेष घना ज्ञान अंतरात्मनि विध्वस्त निशेष घन अज्ञान विध्वस्तम निशेष घना ज्ञानम यस्मिन् अंतरात्मनि तस्मिन् अंतरात्मनि किम वहाँ और व्यभिचार तो रहेगा क्यों पदार्थ ही नहीं व्यभिचार क्या होगा अज्ञान नष्ट हो गया तो कोई विघ्न नहीं होगा विरोध नहीं होगा। अन्य देहादिनाम अनात्मनाम अज्ञान कारण सत्य अपनी मिथो व्यभिचार तो दृष्टम कारण सत्य भी कारण होने पर परस्पर व्यभिचारी दृष्टम निरस्त समस्त अज्ञान तो प्रतीचि निरस्त समस्त अज्ञानित्व प्रचिति तेषां व्यभिचारित्व क्यों वक्तव्यम तथा स्वरूप सेव तेषां दुर्वचत्वात् व्यभिचार मात्र अभाव है क्या कहना है। अज्ञान रहते हुए भी परस्पर व्यभिचार हुआ एक देह में तो दूसरा नहीं एक है दूसरा नहीं और अज्ञान निवृत्त हो गया तो सर्व का अभाव हो जाता है इसमें क्या कहना व्यभिचार मात्र नहीं रहना सबका अभाव वस्तु तो है ही नहीं तो फिर क्या है। वो अज्ञान होने पर भी कारण होते समय भी अन्योन्य व्यभिचारी हो गया देहादि अनात्मा में परस्पर व्यभिचारी है एक है तो दूसरे का अभाव और निरस्त समस्त अज्ञान है तो प्रतीचि तेषा व्यभिचारी तो क्यों वक्तव्य अज्ञान नष्ट हो गया आत्मा स्वरूप में वो व्यभिचारी व्यभिचार मतलब उस समय नहीं रहेंगे, क्या कहना। तथा स्वरूप सेवते सम दुर्वचता, उनका स्वरूप ही दुर्वचय, वो रहेगा कहाँ, विरुद्ध कहाँ। तेषाम स्वरूप तो मिथो व्यभिचारित अवस्था द्वे भी प्रत्यक्षतम ही शब्दार्थ। स्वरूपतः परस्पर व्यभिचारित्व अवस्था द्वय में प्रत्यक्ष होता है, किंतु ज्ञान हो जाने के बाद सबका व्यभिचार सबका अभाव हो गया, कुछ ही नहीं। द्वैत से कल्पित तो हितोअंतरम, अर्थात जब अज्ञान निवृत्त हो गया सारे द्वैत का व्यभिचार हो गया, द्वैत का अभाव हो गया वहाँ मिथ्यात्व। रूप्याभज्ञान बेलायाम शुक्ति का अधीर न बाधते तदसूतेरिहत्वात्म न्यादि मध्यांत बाधधीः। रूप्याभ ज्ञान बेलायाम शुक्ति का धीर न बाधते, शुक्ति का धीर रूपयम अज्ञानम न बाधते, शुक्ति का धीर न बाधते, शुक्ति का धीर रूप ज्ञान बेलायाम न बाधते, शुक्ति का धीर न बाधते तो इदम तेन इम तेन शुक्ति तो नहीं है। शुक्ति का धीर ज्ञान बेलायाम बाधते, शुक्ति का धीर का तो इदम तेन शुक्ति का अधि ज्ञान रुपया भ ज्ञान बेलायम न बाधते, रुपया भ ज्ञान के समय में शुक्ति का अधि न बाधते। तद असुते तस्य अनुत्पन्नात् अधिष्ठान ज्ञान, रुपया का ज्ञान जायते तदा अधिष्ठान शुक्ति इदम से ज्ञान, हाँ वही इदम ज्ञान अध्य हाँ शुक्ति का ज्ञान न बाधते किम, शुक्ति का ज्ञान तो बाध करना चाहिए, इदम तो नहीं ज्ञात है। हाँ श्रुति का ज्ञान इदम इदम ज्ञान, इदम ज्ञान न बाधते, श्रुतित्व प्रकार श्रुतित्व ने ज्ञान उनसे बाध होगा, खाली इदम इदम रजतम इदम ज्ञान है ना, नहीं रुपया भर रजत ज्ञान बेलाय में श्रुति का भी इदम ज्ञान रजत ज्ञान का बाधक नहीं होता है, इदम ज्ञान बाधक होता है। इदम तो ने किसका ग्रहण होता है, श्रुति का ग्रहण होता है ना, नहीं नहीं इदम रजतम, इदम रजतम इदम तेन किसका ग्रहण होता है, श्रुति है ना, तो ही श्रुति का ज्ञान इदम तेन श्रुति ज्ञान अधिष्ठान ज्ञान इदम तेन ज्ञान न बाधते, इदम ज्ञान न तदश्रुते है अधिष्ठान ज्ञान नहीं हुआ, यह तो आत्मनि आदि मध्यांत बाधति, आत्मा में आदि मध्यांत बाधति, आत्मा का आदि मध्यांत हमेशा आत्मज्ञान है, वो जो आत्मज्ञान है वो द्वैत का मिथ्यात्व। टीका देखो रूप्याकार ज्ञानम यदा जायते तदा अधिष्ठान शुक्ति इदमंश ज्ञानम रूप्य तज ज्ञाने न बाधते, अधिष्ठान जो शुक्ति में इदमंश का ज्ञान इदमंश का ज्ञान रूप्य ज्ञान रूप्य को रूप्य ज्ञान को न बाधते, तो इदमंश अज्ञान अनुतत्वात् तदश्रुते, जिसके अज्ञान से कार्य उत्पन्न होगा उसके ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। इदम के अज्ञान से रजत उत्पन्न हुआ था, इदम के ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी। इदम ज्ञाना दसुते तदसुते जो दिया ना तस्मात असुते, इदम ज्ञान होने के बाद रजत ज्ञान का बाध नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इदम ज्ञान से अनुत्पन्नात्, इदम ज्ञान से इदम के अज्ञान से, इदम के अज्ञान से उत्पन्न होता तो इदम ज्ञान से बाध होता, इदम के अज्ञान से उत्पन्न नहीं होने से इदम ज्ञान काल में उसका बाध नहीं होता है। ये दिया टीका में न बाधते तयोर इदम अंश अज्ञान अनुतत्वात् तयोति रूप्यस्य रूप्य ज्ञान सेवा, रजत रजत ज्ञान दोनों इदम अंश के अज्ञान से उत्पन्न हुआ था अनुतत्वात्, प्रत्यय ब्रह्मणि तो वाक्यत्व ज्ञानात प्राग उद्यम तत्काल, वाक्य जन ज्ञान के पहले उस समय बाद में स्वरूप ज्ञान का बाद धीर, स्वरूप ज्ञान रूप बाध धीर हमेशा द्वैत तद्योर अस्ति, द्वैत और द्वैत ज्ञान का बाद धी है, अतो यत्र रूप्यादु कल्पितत्व सम्मति तत्र कदाचितेव बाधति, कभी कभी बाधति होती ज्ञान होने के बाद। द्वैते सदा इति आवश्यकम कल्पितत्वम, द्वैत में हमेशा ही बाध बुद्धि है, सब अन्य व्यभिचारी है द्वैत और आत्मा है अव्यभिचारी। इसे आत्मा वाक्योथ ज्ञान के पहले ऊर्ध्व पश्चात भी हमेशा ही द्वैत का व्यभिचार होने का न बाधति है युक्ति से। और द्वैत तद्धेय अस्ति अथ यत्र रूप्यादु कल्पितत्व सम्मति, वहाँ तो कदाचित बाधति। अद्वैते सदा इति आवश्यकम, आवश्यकम इस द्वैत में कल्पित मानना पड़ेगा। यदि रूप्य भ्रांति काले सुक्तिधि न तद्बाधिका, रूप्य भ्रांति काल में सुक्तिधि न तद्बाधिका तस्या तदा अनुत्पत्ते है। रूप्य भ्रांति काले सुक्तिधि न तदा रूप्य भ्रांति काले सुक्तिधि अनुत्पत्ते, सुक्तिधि उसकी बाधिका कहीं होगी, सुक्तिधि की उत्पत्ति हो तो। रजत ज्ञान काल में सुक्ति ज्ञान नहीं, सुक्तित्व ज्ञान नहीं हुआ, नहीं होने से बाधक नहीं हुई, ये दूसरे प्रकार कहते हैं। रूप्यादु नहीं तद्बाधिका न तस्या तुक्तिध्या तदा रूप्य भ्रांति काल अनुत्पत्ते। आत्मने तो दृष्टद्वैतस्य तद्दृष्टिकाले द्वैत दृष्टिकाल में भी प्राग ऊर्ध्वंच नित्य बोधादेव बाधति, नित्य बोध स्वरूपे बाध ज्ञान द्वैत में इति युक्तम तस्य कल्पितत्वम, कल्पितत्व उत्तम मतलब आत्मा में तो ज्ञान है, द्वैत दृष्टिकाल में भी आत्मा अद्वैत स्वरूप है नित्य बोध है। युक्तम तस्य कल्पितत्वम विमत कल्पितम बाध्यत्वात् सम्मतवत्, बाध्य होने से कल्पित है। बाध्य क्या है? अभाव निश्चय, तो युक्ति से बाध होता है, श्रुति प्रमाण से बाध होता है, नहीं नानाति किंचन साक्षात्कार नहीं हुआ परिचय, किंतु युक्ति से बाधित होने से कल्पितत्व अनुमान से सिद्ध हो जाता है, अर्थापत्ति से भी सिद्ध हो जाता है। और वास्तवत अपरोक्ष भ्रांति की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होता आगे है, किंतु यौतिक बाद श्रुति प्रमाण बाद यौतिक बाद अज्ञान काल में भी है। यौतिक बाद मतलब अन्य व्यतिरक व्यभिचार अव्यभिचार आत्मा अव्यभिचार तीनों अवस्था में, किंतु व्यभिचारी जितने व्यभिचारी पदार्थ सब मिथ्या है, पहले बताया था काल आया था, अन्य व्यभिचारी पदार्थ में मिथ्या तो है। और अव्यभिचारी जागर स्वप्न आदि में आत्मतत्व बताया, सर्वथा अज्ञान काल में भी आत्मस्वरूप तीनों काल में है, इसलिए उवरहन से यौतिक बाध है। वास्तव पारमार्थिक अद्वैत ज्ञान होने से साक्षात्कार से अत्यंतिक बाध नहीं, तो यौतिक बाद श्रुति प्रमाण बाद नेह नानाति किंचन इत्यादि के द्वारा बाध होता है, इसलिए कल्पितत्व निश्चय हो जाता है। स्वरूप ज्ञान से असिद्धे तस्य कथम बाधकत्वम इति आशंक साधयति। अभी कहते जो स्वरूप ज्ञान बाधक कैसे होगा, स्वरूप ज्ञान अज्ञान अवस्था में बाधक कैसे होते आशंक तत्साधयति। निर्निमित्तं प्रमात्रा देहे प्रत्येक रूपमनात्मनः सनिमित्तं पराग रूप मात्मनो मोह हेतुतः प्रमात्रादेह निर्निमित्तं प्रत्येक रूपम, प्रत्येक रूपम निर्निमित्तं, प्रत्येक रूप के लिए कोई निमित्त नहीं है। अनात्मनः पराग रूपम सन्निमित्तं, अनात्मनः पराग रूपम, पराग रूपम आत्मन पराग रूपम सन्निमित्तं, आत्मनः पराग रूपम निर्निमित्तं प्रमात्रादेह प्रत्येक रूपम अनात्मनः अनात्मनः प्रमात्रादेह प्रत्ययरूपं निर्निमित्तं, अनात्मनः प्रमात्रादेह प्रत्ययरूपं निर्निमित्तं, प्रत्ययरूपतर बिना कारण प्रत्ययरूप अनात्मन इसके साथ। और आत्मनः सन्निमित्तं परागरूपं मोह हेतुतः परागरूपं, आत्मा में जो परागरूप होता है वो सन्निमित्त होता है मोह का कारण होने, मोह के कारण। आत्मा में पराग रूप ज्ञान होता है सन्निमित्तम, मोह से होता है अज्ञान से। आत्मा में पराग रूपम अनात्म रूप ज्ञान होता है सन्निमित्तम, अन्य निमित्त मोह हेतु। किंतु प्रमात्रा देह अनात्मन प्रत्यरूप ज्ञान, उसके लिए कोई निमित्त नहीं, स्वतः अहम ज्ञान शुद्ध ज्ञान। प्रमात्राधेर अनात्मन चैतन्य एका आकार भजन से स्वाभाविकत्वाद, प्रमात्रा जो अनात्म है चैतन्य आकार भजन से स्वाभाविकत्वाद, उसके साक्षी है अनात्मा का, तो साक्षित्व है ना नित्यानुभव सिद्ध है, साक्षित्व न अनुभव सिद्ध है आत्मा। स्वरूप ज्ञानम दुरपन हो, स्वरूप ज्ञान तो रह गया ब्रह्मस्वरूप चिन्ह मात्र। अनात्मन चैतन्याकार भजनवत, अनात्मा चैतन्याकार भजनवत आत्मनोपि शब्दाधिकार भजन से स्वाभाविकत्व, आत्मा भी शब्दाधिकार अनात्माकार होता है। आत्मनोपि आत्मन सन्निमित्तम पराग रूपम, शब्दाधिकार होता है पराग रूपम अज्ञान के कारण। अनात्मन चैतन्याकार भजनवत आत्मनोपि शब्दाधिकार भजन से स्वाभाविक अज्ञान से तद अकल्पितम आत्मन अकल्पितत्व इति आशंक्य। अच्छा अकल्पितम इति आशंक्य तन्निमित्तम, सन्निमित्तम परारूपम आत्मन, आत्मा में जो परारूप है सन्निमित्त है, सन्निमित्त से कल्पित। पहले कहा शंका हुई प्रमात्रादिर अनात्मन चैतन्यकार भजन से स्वाभाविकत्वाद साक्षित्व नित्यानुसित स्वरूप ज्ञान रहेगा। अभी दूसरी संख्या अनात्मन चैतन्यकार भजन बद आत्मन भी शब्दाधिकार भजन जो स्वाभाविक होगा तो अकल्पित होगा, ऐसा संख्या हम सीख दिया। अकल्पित नहीं निर्निमित्त नहीं, वहाँ तो प्रमात्रादि अनात्मन प्रत्ययरूपम निर्निमित्तम, किंतु यहाँ आत्मन परारूपम सन्निमित्त है निर्निमित्त नहीं, इसे अकल्पित नहीं। तदेव स्मृति मोह हेतु तो मोह के कारण निर्निमित्त नहीं। अविद्या दोष प्रतिबंधात न स्वरूप ज्ञान सिद्धि इति आशंका, अविद्या अवस्था में अविद्या दोष प्रतिबंध है स्वरूप ज्ञान नहीं होगा इति आह एक इति एक आत्मेति विज्ञाने दोषोप्यप्रतिबंधक मूढ़ात्मनामपि हेतन नवि संवाद मृच्छति। आत्मा एक इति विज्ञाने अयम दोष अविद्या दोष प्रतिबंध करना मूढ़ात्मना ही एता तो विसंवाद न गच्छति न रिच्छति। अहम एको अहम एक इति प्रतिदेहम अहम धि साक्षित्वेन आत्मनो ज्ञाने, एक आत्मा साक्षित्वेन ज्ञाने न विद्या दोष दोषांतर में विरोधी अस्ति, कोई विरोधी ही नहीं, अहम एक ज्ञान होता है। तस्यापि स्वसिद्धो तदपिशत्वात्, कोई अन्य कोई दोष दोषादि सिद्धि के लिए तस्या स्वसिद्ध हो आत्मसापेक्ष है, आत्म के बिना अन्य की सिद्धि नहीं। अतः न स्वरूप ज्ञान असत्वम, स्वरूप ज्ञान से असत्वम कदा नास्ति, किंच अविवेकिनामपि न स्वरूप ज्ञान ज्ञानम विवादास्पदम, स्वरूप ज्ञान में किसका विवाद नहीं। अहंधि साधकत्वेन अनुभवात, अहंधि का साधक आत्मा अनुभव होता है, अहंधि हमे अहंधि का ज्ञान को जानने वाला सत। अतो न तद अभाव इत्या मूढ़ आत्मना मपि विसंवाद नहीं, विदुषामिव जैसे विद्वान में विसंवाद नहीं, मूढ़ आत्मा में भी मूढ़ आत्मना भी विसंवाद न गच्छते। सर्वोपनिषद प्रसिद्धम स्वरूप ज्ञानम अपनवानरहम इति ही शब्दार्थ, उपनिषद प्रसिद्ध जो स्वरूप ज्ञान उसका अपलापन नहीं होगा सदा सिद्धम। स्वरूप ज्ञान अस्तित्व हेतु अंतर महा मिथ्ये इति मिथ्या संशय विज्ञान मनात्मानं प्रतिष्यते प्रत्यगात्मनि तद्यस्मात् सम्यक् ज्ञानान भिद्यते। मिथ्या संशय विज्ञानम अनात्मानं प्रति स्थित। अनात्मानं प्रति मिथ्या तो संशय तो विज्ञान संशय विज्ञान आदि प्रत्ययात्मनि यस्मात् सम्यक् ज्ञानं न भिद्यते। यस्मात् सम्यक् ज्ञानात् प्रत्ययात्मनि तत् न भिद्यते, भिन्न नहीं है। प्रत्ययात्मा में सम्यक् ज्ञान है, उसमें भिन्न नहीं है। अन्य अनात्मा के प्रति तो मिथ्या संशय ज्ञान है, किंतु आत्मस्वरूप में सब भ्रांति आदि के साक्षी रूप से सब साक्षी रूप प्रत्यात्मा में भेद है नहीं। संशयादि अनात्मान प्रत्येव असमय ज्ञानम तद असाधकत्वात् आत्मा संशयादि अनात्मान प्रत्येव असमय ज्ञानम तस्य असाधकत्वात् स्वस्य प्रतीच सम्यक् ज्ञानमेव तस्य सदा चैतन्याकार भजनात्। प्रत्यय में समय ज्ञान सदा ही चैतन्याकार तद्योतकत्वात् अनात्मा का सबका द्योतक है। अतः न स्वरूप ज्ञान असत्वम, स्वरूप ज्ञान का अभाव नहीं होता है, उससे ही सबकी सिद्धि। संशयादे सदा चैतन्याकार भजनम कैमुति के न्याय ना संशयादे हमेशा ही चैतन्याकार में स्थित है। अज्ञानम अज्ञानं चे चिराकारं संशयादिषु का कथा प्रमित्स्यते प्रतीच्यस्मान् न दोषो नापि बाधकम्। अज्ञानं चेत् चिदाकारं भवति संशयादिषु का कथा। अज्ञान भी चिदा अज्ञान के साक्षी रूप से चैतन्य है, संशयादि के साक्षी है। प्रतीचि पमित से ते अस्मात् न दोष न बाधक। प्रतीचि पमित से ते इससे अज्ञान से नहीं दोष नहीं कोई बाधक नहीं है अज्ञान। तद्धि नित्य जड़ रूपम संशयादि अज्ञान तदपि चैतन्य व्याप्तमेव रक्षते। अज्ञान स्वयं जड़ रूप है, भी चैतन्य व्याप्त होकर चैतन्य से प्रकाशित तो होता है। तदा चेत अज्ञान भेदिषु संशयादिषु यदि अज्ञान चैतन्य व्याप्त होकर कहा चैतन्य से सिद्ध हुआ अज्ञान भेदे संशयादि भ्रम आदि तद व्याप्तिर अतिव्याप्तत्वात् स्वयं चैतन्य की व्याप्ति अतिस्पष्ट है। न सा वक्तव्या सा व्याप्ति व्याप्ति न वक्तव्या चैतन्य व्याप्ति। यथोक्त स्वरूप ज्ञान है न कुतो द्वैत बाधो, ऐसे जो स्वरूप ज्ञान से द्वैत का बाध नहीं होता है आशंका करते हैं। नहीं तो से बाध करते कदाचित अभी द्वैतम स्यात्। ऐसे यदि स्वरूप ज्ञान द्वैत का बाधक होता कभी भी द्वैत नहीं रहना चाहिए। तथा से व्यवहार आदि विरोध व्यवहार आदि विरोध होता है यदि बाध होता इत आशंका है। प्रमित्स्यते प्रतीचि प्रतीचि प्रमित्स्यते प्रमा तो इष्ट है तो अस्मान् न दोष नापि बाधकम्। अस्मात् तत्त्वमादि वाक्यात् प्रतीचि प्रमात्मिष्टे। अच्छा अस्मात् कहते वाक्यात् वाक्यात् प्रतीचि प्रमात्मिष्टे न कारण दोष नापि बाधकम् अध्यक्षादे। हाँ कारण दोष नहीं कोई और बाधक प्रत्यक्षादि प्रमाण कोई बाधक भी नहीं। प्रतीचि प्रमित सीमा प्रमित समान है, अन्य कोई बाधक प्रत्यक्षादि कोई बाधक नहीं। अध्यक्षादे कल्पित विषयत्वाद अतः अदुष्ट कारणत्वात् अबाध्यत्वाच जो वाक्य ज्ञान जन्य ज्ञान उसका कारण दुष्ट नहीं प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित नहीं। सम्यक् ज्ञानम तदिदम च स्वरूप ज्ञानम अज्ञानादि बाधकम्। सम्यक् ज्ञान से इदम बोधेद्ध स्वरूप ज्ञानम नहीं तो सम्यक् ज्ञान वृत्ति वृत्तिदम बोध स्वरूप ज्ञान वृत्ति हो गया। वाक्योथ ज्ञान है समय ज्ञान, वाक्योथ ज्ञान हो क्या क्या वृत्ति वृत्ति बोध है समय ज्ञान वृत्ति बोध बोधेता वृत्ति दो प्रकार कहते हैं। तदिदम स्वरूप ज्ञान कहते तत्पति क्या लेना वृत्ति ज्ञान वाक्योथ ज्ञान वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान इदम स्वरूप ज्ञानम अज्ञानादि बाधकम। न केवलम केवल स्वरूप ज्ञान अज्ञानादि का बाधक नहीं वृत्ति बोधम इति कुतो यथोक्त अनुपत्ति प्रसिद्ध। अनुपत्ति क्यों पूर्व पक्ष ने कहा बाधक हो जाएगा तो द्वैत कभी नहीं रहना चाहिए, व्यवहार नहीं होगा। तो स्पष्ट कर दिया स्वरूप ज्ञान बाधकत है, किंतु वृत्ति युद्ध होकर के वाक्यत समय ज्ञान युद्ध होकर के बाधक। तो उसको पहले नहीं कह करके स्वरूप ज्ञान बाधक बताया, अभी बात स्पष्ट कर दिया स्वरूप ज्ञान बाधक कैसे होता है। महावाक्य जन्य वाक्य विज्ञान तेन इदम वृत्ति वृत्ति इदम चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य। कौन सा दृष्टांत? रुपयादि का ज्ञान रुपयादि का ज्ञान काल में, रुपयादि ज्ञान काल में एकदम ज्ञान बाधक नहीं है। एक पहले बताया दो प्रकार व्याख्या, रुपयादि ज्ञान काल में सुक्ति ज्ञान इदम ज्ञान बाधक नहीं है, क्योंकि इदम के अज्ञान से उत्पन्न नहीं होता है, पहला हुआ। दूसरे बता दिया रजतादि ज्ञान काल में सुक्ति ज्ञान हुआ नहीं था, इसे उसका बाधक नहीं था, सुक्ति सुक्तित्व ज्ञान नहीं हुआ था, नहीं बाधक नहीं हुआ था। नहीं पहले से है जो बताया स्वरूप ज्ञान है, पहले से आत्मा में स्वरूप ज्ञान है पहले से ही, क्योंकि भ्रांति काल में भी स्वरूप ज्ञान रहता है, वो स्वरूप ज्ञान से बाधक है। किंतु बाधक है तो फिर द्वैत नहीं होना चाहिए, व्यवहार विरोध होगा, उसका स्पष्टीकरण कर दिया। स्वरूप ज्ञान तो बाधक है, किंतु केवल स्वरूप ज्ञान बाधक नहीं, अभी तो वृत्ति तो बोध, यह अभी स्पष्ट किया। पहले जो उसके उद्देश्य मन में रख करके बताया, ये स्वरूप ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता है, क्योंकि सबके साक्षी रूप से भान होता है, भ्रांति काल में अज्ञान काल हमेशा ही है। किंतु वहाँ भ्रांति काल में सुत्ति ज्ञान है ऐसा नहीं कर सकते, इदम ज्ञान है, जो इदम ज्ञान है वो इदम के अज्ञान से उत्पन्न नहीं, उनसे बाधक नहीं होता है। नहीं वहाँ दो मतलब, पहले इदम ज्ञान कहा है कि इदम ज्ञान एकदम के अज्ञान से उत्पन्न नहीं हुआ तो बाधक नहीं हुआ, एक बता दिया। दूसरा जो श्रुति ज्ञान है, यम से श्रुति तो प्रकार ज्ञान रजत ज्ञान काल में नहीं है, श्रुतित्व ज्ञान रजत ज्ञान काल में नहीं था, इसे बाधक नहीं था दूसरे प्रकार। यहाँ क्या हुआ, स्वरूप ज्ञान भ्रांति काल में भी है, वहाँ भ्रांति काल में भी श्रुति ज्ञान नहीं है, रजत भ्रांति काल में दूसरे व्याख्यान के अनुसार श्रुति ज्ञान बाधक ज्ञान नहीं है, किंतु यहाँ स्वरूप ज्ञान भ्रांति काल में भी है तो फिर बाध हो जाना चाहिए, बाधक हमेशा है, तो अज्ञान उसका बाधक नहीं होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान उसका बाधक नहीं होता है, तो फिर द्वैत का कभी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। कि उसके लिए उत्तर दे दिया कि ये वृत्ति युद्ध बोध ही बाधक है। वहाँ क्या है, इदम ज्ञान बाधक नहीं होता है, इदम के अज्ञान से उत्पन्न नहीं हुआ तो, और श्रुति ज्ञान बाधक होगा, किंतु रजत ज्ञान काल में श्रुति ज्ञान नहीं था, ऐसे बाधक नहीं हुआ, ऐसे दिया दृष्टांत। वहाँ दृष्टांत में दृष्टांत में बताया स्वरूप ज्ञान यहाँ सदा है, भ्रांति काल में सब सदा है। हाँ बाधक है, प्रपंच ज्ञान काल में बाधक एकदम ज्ञान स्वरूप ज्ञान है। हाँ स्वरूप ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है तो बाध होना चाहिए, जौतिक बाध होता है, स्वत बाध होता है, किंतु नाशक अज्ञान अज्ञान कार्य का नाशक होता है वृत्ति तो बोधांत में बताया, तभी व्यवहार होता है। पहले कहा था यदि बाधक है तो बाध्य हो जाएगा प्रपंच, बाध्य हो जाएगा तो द्वैत नहीं रहेगा तो व्यवहार नहीं होगा, व्यवहार सिद्ध, तो उसके लिए कहा मतलब जो आत्यंतिक बाध वृत्ति तो बोध के द्वारा होता है, ज्योति के बाद स्वरूप बाध तो हो जाएगा, वहाँ स्वरूप ज्ञान नित्य है, क्योंकि संशय भ्रम ज्ञान अज्ञान काल में भी अज्ञान का साक्षी के भान होता है, स्वरूप ज्ञान रहता है, स्वरूप ज्ञान का अपलाप नहीं कर सकते अज्ञान काल में भ्रांति काल में। वहाँ रजत ज्ञान काल में सुक्तित्व ज्ञान नहीं, इदम ज्ञान है, वो इदम ज्ञान का इदम अज्ञान से उत्पन्न होने से बाधक नहीं हुआ, और जो श्रुति ज्ञान बाधक उस समय उत्पन्न हुआ नहीं था। यहाँ भी वृत्ति बोध पहले उत्पन्न नहीं हुआ था, क्योंकि नित्य स्वरूप ज्ञान तीनों काल में है, तीनों काल स्वरूप ज्ञान है, वहाँ अधिष्ठान ज्ञान तीनों काल में नहीं है। अधिष्ठान सुक्ति ज्ञान यम सुक्ति इत्यादि ज्ञान तीनों काल में नहीं है। पहले इदम रजतम इदम त्वेन ज्ञान सुक्ति का इदम त्वेन ज्ञान है, और इदम सुक्ति जो ज्ञान होता है वो रजत ज्ञान काल में नहीं बाद में, इसलिए रजत ज्ञान काल में यम सुक्ति ज्ञान नहीं से बाधक नहीं हुआ, दो कहा था। किंतु इसमें क्या हुआ, स्वरूप ज्ञान तीनों काल में है। नहीं बाधक तो पहले बताया, वस्तु तो जो बाधक है वो सर्व हमेशा हमेशा है, हमेशा है बाधक, हमेशा है नित्य है, उसका व्यभिचार नहीं होता है, बाकी का व्यभिचार होता है, यौक्ति के बाद होगा। अब तो पहले जैसे बताया स्वरूप अन्य व्यभिचार होकर मिथ्यात्व, नित्य है, ये इतना ही है। और बाकी जो अत्यंत के बाद अपरोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रम का निवृत्ति की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से ऐसे वृत्ति, वही तो बताया, और युक्ति से सिद्ध होने पर भी अपरोक्ष भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती है। अपरोक्ष दिखता है भ्रम सर्प, युक्ति से बाद होने पर भी सर्प तो दिखता है, जब रज्जु का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ तब तक भ्रम रहेगा, युक्ति से बाद हो गया, सर्प नहीं है, सर्प नहीं आया है, सब ठीक है, किंतु अब रज्जु के ज्ञान होने पर ही सर्प बाद हो। इसे यहाँ भी बताया वाक्योत्थ वृत्तिद्ध होने पर ही स्वरूप ज्ञान बाधक होता है, स्वरूप ज्ञान तो बाधक है किंतु वाक्योत्थ वृत्तिद्ध होने पर। वहाँ इस प्रकार क्या हुआ, इदम ज्ञान अधिष्ठान ज्ञान से बाध नहीं होता है, और यम श्रुति ज्ञान भ्रांति काल में नहीं था, किंतु यहाँ भ्रांति काल में भी अधिष्ठान ज्ञान है, ये दोनों में भेद बताया है। हाँ युक्ति सिद्ध ज्ञान तो है, नहीं नहीं अधिष्ठान साक्षी ज्ञान तो सिद्ध है, समझा, ब्रह्म के साक्षी अज्ञान के साक्षी रूप से स्थित है साक्षी ज्ञान। साक्षी ज्ञान स्वरूप तो है, वो साक्षी ज्ञान को युक्ति से कोई मानता कोई नहीं मानते, स्वरूप ज्ञान है जो बाधक ज्ञान वो है, किंतु है तो द्वैत की निवृत्ति हो जाए तो व्यवहार होना नहीं चाहिए, तो उसके स्पष्ट कर दिया स्वरूप तो बाधक द्वैत का नहीं होता है, अपरिचय ब्रह्म का निवर्तक वाक्योत्थ ज्ञान से युक्त होने पर बाधक होगा, इसको नहीं कह करके अंत में कहा, मतलब केवल स्वरूप ज्ञान रहता है इसका तो अपलाप नहीं कर सकते, इतने पढ़ता दिया। अब वो बाधक शब्द से प्रयोग किया पहले, अधिष्ठान ज्ञान जो है बाधक ज्ञान, वहाँ क्या, वहाँ सुक्तित्व प्रकार के ज्ञान ही बाधक ज्ञान, वो नहीं है भ्रांति काल में नहीं है, अब भ्रांति काल में जो इदम ज्ञान बाधक नहीं, यहाँ स्वरूप ज्ञान जो बाधक है स्वरूपम वो है, किंतु फिर उसमें मानते क्या बाधक स्वरूप है तो फिर द्वैत कभी नहीं रहना चाहिए, इसको बाधक स्वरूप तो नहीं होता है, वृत्ति धबोध होता है। अविद्यादि दोष प्रतिबंध होने पर भी, अविद्यादि दोष रहने पर भी स्वरूप ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ, नहीं स्वरूप ज्ञान होता है, ये पहले बता दिया, स्वरूप ज्ञान रहता है क्योंकि अविद्यादि का भाषक है, भ्रमादि का भाषक, अविद्या संशय ज्ञान सबका प्रकाश के साक्षी रहता है, सिद्ध होता है। कहाँ 28 पंक्ति में परमेश्वर थे अस्मात् तत्त्वमादि वाक्यात्, ये तो हो गया अस्मात् तत्त्वमादि वाक्यात् प्रतीचि प्रमातुमिष्ठे, प्रपति प्रमातुमिष्ठ हुआ, न कारण दोष ना भी बाधकम अधिक्षादि, कारण दोष भी कुछ बाधक नहीं, अध्यक्षादि बाधक नहीं, कल्पितत्व विषय कल्पित विषयत्वात् प्रतीक्षात्, अतः अदुष्ट कारणत्वाद अबाध्यत्वाच वाक्योत्थ ज्ञानम बाधक है, वाक्योत्थ ज्ञानम अबाध्य है और अदुष्ट कारण है, सम्यक ज्ञानम तदिदम च सर्व ज्ञानम, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान वृत्ति वाक्योत्थ ज्ञान, तदिदम जो सर्व ज्ञान है बाधकम, तदिदम सर्व ज्ञानम बाधकम कस्य, अज्ञान आदिर अज्ञान प्रपंच से बाधकम, न केवलम केवलम स्वरूप ज्ञानम न बाधकम इति कुतो यथोत अनुपपति प्रसति। अनुपपति पूर्वपक्ष ने कहा था व्यवहार नहीं होगा, द्वैत नहीं रहेगा। साविद्वं द्वैतम बाधते विद्या, अविद्या से द्वैतम विद्या इत्युक्त्वा फलितम महिमान। महिमानो यदामि स्यु त्रविद्यायान वस्तुनः कालादेवादयस्तस्यां ध्वस्तायां तद्विनाशतः देवेश्वरादय के स्युर् विघ्न वाकस्य कुर्वते। यदा अमि काला देवादय अविद्याय महिमान न वस्तुनः तस्यां ध्वस्तायां तेषां विनाशत तद विनाशत तेषां देवादिना विनाशत देवेश्वरादय के स्युर् कस्यवा विघ्नं कुर्वते। अविद्या की निवृत्ति होने पर जितने सब देवेश्वरादि है अविद्या की महिमा है। वस्तुना न आत्मतत्व से न तस्याम ध्वस्तायाम तस्याम अविद्यायाम ध्वस्तायाम देवेश्वरादि तद बिना तेषां विनाशत देवादिना विनाशत के देवाद ईश्वरादय स्यु कस्य विघ्न कुर्वते। 13-14 विद्या अविद्या ध्वस्तु तद्विकार देवादिनाशात तद्विनाशत तेषां विनाशत देवादि का नाश होने से सर्वस्य आत्ममात्रत्वाद विदुष न ते विघ्न कुर्वन्ति, कोई विघ्न करने वाला ही नहीं। विदुष सर्वम आत्ममात्रम इत्यत्र मानमः सर्वम विदुष आत्ममात्रम यत्र यत्र तस्येति श्रुत्यैव सर्वमेतस्फुटीकृतम् इहापि हेतु संसिद्ध्यै तस्पष्टमभिधीयते। यत्र तु स्यात्मेव अभूति यत्र श्रुतिव सर्वमेतत् स्पष्टीकृतं स्पष्ट किया केन कं पश्यति यहाँ भी हेतु संसिद्ध ही तत्स्पष्ट उच्यते अभिधीयते। 5 अभिद्वदृष्टि उपनीत देवादे तदय विघ्नकर्तृत्वस्य ज्ञान के लिए विघ्नकर्तृत्व विद्वदृष्टिया प्रत्याख्यान पुरस्सरम उनका प्रत्याख्यान होता है तस्य देवाचन न भूते ईषत इति आदि वाक्यम व्याख्या है। वक्षमाण सर्वस्य आत्मत्वम सब कुछ आत्मा है, आत्मा ही ये संभवती देवादि उसके आत्मा होता है। उत्तर वाक्य भी देवादिनाम विद्याफले विघ्न आकृत्य हेतु तसिद्ध्यर्थम देवादि विघ्न करने के लिए नहीं कर सकते हेतु देने के लिए कहा सब कुछ आत्मा है। यह भी हेतु संसिद्ध ही स्पष्टम अभिधीयते आत्म तो हेतु निर्दोषत्व आह स्पष्टम सर्वेषां सबका आत्मा ही ये संभवती आत्म तो होता आत्मा होने से कोई विघ्न नहीं कर सकते स्पष्ट है। कहा हेतुवाक्यम व्याचष्टि यत आत्मा ही संभवति जो हेतुवाक्य उसका यतो विघ्नकृतः महात्मा प्रत्ययाथात्मविद् भवेत् तद्गोचरार्तिवर्तित्वं विद्याकाले तमोहते। यतः प्रत्येक आध्यात्मविद विघ्नकृताम आत्मा भवेत्। विद्या काले तम होते तदगोचर अतिवर्तित्व, विद्या काल अज्ञान निवृत्तम से तदगोचर उनके विषय को अतिक्रम करने वाले विघ्नकृताम देवा देवादिना षष्ठ यत अतो न आत्मनः प्रतिकूलत्वे यत्नो देवादिना, अपने आत्मस्वरूप से देवादि प्रतिकूल में यत्न नहीं करनी। विद्याफले न ते विघ्न कुर्वन्ति इत्यत्र हेत्वान्तरम् देवादि ऐश्वर्य विषया इत्यादिना उक्तम उपपादयति। देवादि ऐश्वर्य विषया इत्यादिना उक्तम, पहले कहीं कहा देवादि ऐश्वर्य विषया इत्यादिना उक्तम उपादयति तदगोचर। देवादि ऐश्वर्य विषय को अतिक्रम करते ज्ञानी, देवादि का ऐश्वर्य जहाँ तद विषय को अतिक्रम करने से वो अब विघ्न नहीं कर सकते। तद गोचर आतिवर्तित्व देवादि ऐश्वर्य विषय व्यतिक्रांत, तो ऐश्वर्य विषय को अतिक्रम करने से कैवल्याभूत ही ईश्वरापि नेष्यते समर्थ भी अभूत नेष्यते। चौसठ चौदह सौ चौसठ तद्गोचरातिवर्तित्व विद्या काले तमोहते। विद्यानंतरीयकत्वेन अभिनिवेश हेतु हो तमस ज्ञान, क्या है अभिनिवेश हेतु ज्ञान ध्वस्तेर देवादि ऐश्वर्य विषय अतिक्रम्य स्थितत्वादि ज्ञानी विदुषो विरोध अभावादि, विरोध नहीं उसका अतिक्रम विषय हो गया न ते विघ्न करता रह शिव ज्ञानी का। न विदुषो देवादि आत्मत्वम अन्य से अन्य तो युगात इति आशंका, विद्वान देवादि आत्मा कैसे होगा। आत्मा मीशां तदा ब्रह्म देवादीनां भवेद वशी, कालाद्यंतरितं यत् स्यात् प्रात्युत्पत्त्यादि लक्षणम्। अमीषा तदा ब्रह्म आत्मा तदा देवादीनाम भवेत वशी, वशी देवादीनाम आत्मा भवेत। अमीषाम आत्मा देवादीनाम, अमीषाम देवादीनाम तदा आत्मा भवेत वशी ब्रह्म रूप आत्मा वशी ज्ञानी ब्रह्म से अभिन्न अमीषाम देवादीनाम आत्मा भवेत। इसलिए विघ्न नहीं कर सकते, फिर विघ्न कहाँ करेंगे। कालादि अंतरितम यह सियात प्राप्ति उत्पत्ति आदि लक्षण, जब प्राप्ति उत्पत्ति आदि लक्षण कालादि व्यवहित होगा वहाँ विघ्न करेंगे। ये तो अपने स्वरूप हो गया ज्ञानी। यदा अविद्या विद्या नष्टा तदा विद्वान ब्रह्मभूत हो गया, स्वतंत्र हो गया। सन ऐसा आत्मा भवति, तो ब्रह्मस्वरूप सबका आत्मा है। ब्रह्मण अन्य वस्तु अभाव, तो ब्रह्म से अन्य ही नहीं, ज्ञानी भी ब्रह्मस्वरूप से सबका आत्मा। अतो न ते विद्वसो विघ्न करता रहा, विद्वान क्या विघ्न नहीं करेंगे। विद्वत फले कैवल्य तेषाम अस्वातंत्रे देवादिनाम अस्वातंत्रे, कुत्र स्वतंत्रता देवादि कहाँ स्वतंत्र, जहाँ कालादि अंतरित व्यवहित हो प्राप्ति उत्पादी लक्षण। ईशता निग्रहानुग्रह स्वतंत्रता इति यावत, देवादि निग्रह अनुग्रह कर सकते कहाँ, जहाँ कालादि अंतरित। ज्ञान से अनंतर फल तो या तो अनंतर फल है, अंतरिता नहीं। तत्फल तेषा न विघ्न कर्तुता कहा उपेत्य स्वयुथमतमा अपि अगले कार्य अनात्मैव फलम तत् नहीं, अनात्मैव फलम तत्र देवानामीशता भवेत्। अभिज्ञातात्म तत्वाना महाभावाज ज्ञान संतते यस्यात् प्राप्ति उत्पत्ति लक्षणम अनात्मैव फलम पूर्व के साथ अन्य कालादि अंतरितम यत् प्राप्ति उत्पत्ति आदि लक्षणम अनात्मैव फलम तत्र देवानाम इच्छता भवति वहाँ ऐश्वर्य अपि ज्ञातात्म तत्वानाम ज्ञान संतति अभावात् ज्ञातात्म तत्वानाम कोई संतति आदि कुछ है ही नहीं, ज्ञात हो गया कोई आगे विघ्न का कोई है ही नहीं। ईसता निग्रहण योग स्वतंत्रता ज्ञान से अनंतर फलता तत्फले तेषा न विघ्न कर्तता इति उपेत्य स्वयुतमतः अपि ज्ञातात्मतत्वानां ज्ञान संतति अभावात् अज्ञानामिव तत्वज्ञानामपि न ब्रह्मास्मिति ज्ञान संततिर् ज्ञान से अनंतर फलता अपगमाद अतो न सा विद्या निवर्तिका। ये दूसरे आरंभ हुआ अपने स्वयुतमत अपि ज्ञानात् ज्ञातात्मतत्वानां अभावाज ज्ञान संतते है। इसके साथ आगे ऐसा संबंध है ज्ञातात्म तत्वाना ज्ञान हो गया, ज्ञान संतति नहीं होने से अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी आगे कहेंगे। अज्ञानामिव तत्वज्ञानामपि न ब्रह्मास्मिति ज्ञान संतति ज्ञान से अनंतर फलता उपगमत ज्ञान तुरंत फल दिया अतः न सा अविद्या निवर्तिका सा ज्ञान संतति अविद्या की निवृत्ति क्या नहीं है। ज्ञान तो प्रथम ज्ञान अविद्या निवर्तक होना चाहिए, अविद्या संतति न अनंतर फल हुआ ये तो ठीक हुआ, ये सयुतम तो क्या हुआ। आद्यमेव ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी किम अंत्येन इति आशंक्य प्रागेव उद्यमपि रागादे तत्कार्यस्य च दृष्टे देहपातकालीनम ज्ञानम। अच्छा ये स्वयुत यहाँ से शुरू हुआ तो ज्ञान न सा अविद्या निवर्तिका क्या हुआ, सा ज्ञान संतति अविद्या निवर्तिका न क्यों, ज्ञान होने के बाद तुरंत फल मिल गया ज्ञान संतति नहीं तो फिर कौन सा ज्ञान अविद्या निवर्तक। आद्यमेव ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी किम अंत्येन ये पूरा यहाँ स्वम उत्तम तो क्या कहेंगे अंतिम ज्ञान अज्ञान ज्ञान निवर्तक आद्यम ज्ञान शोधन क्या मत आशंक्य प्रागेव ऊर्ध्वमपि रागादे तत्कार्यस्य दृष्टे पहले ज्ञान के पहले बाद में राग आदि दिखता है कार्य देहपातकालीनम ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी कुछ एक दिश मत अंत्यो विद्यापन उद्बोधो रागादि प्रत्योत्थिते इति चेनैतदेवं स्याद्दाद्येनैकान्तिकत्वतः रागादि प्रत्योत्थिते अंत्यो बोधो अविद्या अपनुत अंत्य बोध अविद्या के निवर्तक क्योंकि अभी तो दिखता है रागादि प्रत्यय होता है ज्ञानी में ऐसे ज्ञान होने पर भी रागादि जब दिखता है तो अविद्या निवर्तक नहीं हुआ यदि चेत नहीं तद एवं सिद्धांत कदाए आद्य अनेकांतिकत्व अंतिम ज्ञान अविद्या निवर्तक कैसे होगा। ज्ञान से आद्य से अविद्या अनिवर्तकत्वात् अंतिम ज्ञानमपि निवर्तक न अनेकांत व्यभिचारी न अतो जीवन मुक्ति इसका ज्ञान अतो जीवन मुक्ति अनुपपत्ति रहा जीवन मुक्ति नहीं होगी क्योंकि अंतिम ज्ञान होगा अविद्या निवर्तक अभी नहीं इति चेद इति अंत्य ज्ञान से वा तसंतरे वा अज्ञान ध्वंसित्व अभी सिद्धांत विकल्प अंत्य ज्ञान अविद्या निवर्तक अथ ज्ञान संतति अंत्य ज्ञान कहें तस्य अंत्यत्वाद वा आत्मविषयत्वाद वा तद्ध्वंसित्वम् अंत्य होने मात्र से अथवा आत्म विषय कौन से अविद्या निवृत्ति थी विकल्प उभय तो दृष्टान्त अभाव मत्ता दोनों में दृष्टान्त क्या है अंत्य ज्ञान अविद्या निवृत्त कौन से कहाँ होता है और आत्म विषय ज्ञान दृष्टान्त क्या है वही तो दृष्टान्तिक थल में हुई है मत्वा अंत्यत्वाद आत्म विषय का अंत्य आत्मज्ञान है द्वितीय कहेंगे संततिर दोषांतरा दोषांतर नहीं तद नहीं तद न च अंत्य ज्ञान तो अनुमान रजत भ्रमवतो निधन कालीनम श्रुति ज्ञान उदाहरण अंत्य ज्ञान तो अविद्या का निवृत्त कहेंगे दृष्टान्त रजत भ्रम को जो मरते समय श्रुति का ज्ञान वही रजत भ्रम का निवर्तक ये उदाहरण इतने न तस्य संसार हेतु अज्ञान अनिवर्तकता संसार हेतु अज्ञान निवर्तकत्व के लिए श्रुति ज्ञान उदाहरण नहीं बने श्रुति ज्ञान तो संसार हेतु अज्ञान निवर्तक नहीं न चेव ब्रह्म ज्ञानात अज्ञान निवृत्त दृष्टान्त आसिधि यदि संसार हेतु अज्ञान निवर्तक नहीं कर करे श्रुति ज्ञान उदाहरण नहीं होगा तो आप वेदांति के लिए ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति के लिए कहाँ दृष्टान्त मिलेगा दृष्टान्त सिद्धि आगमात सिद्धो क्वचित उपन्यास लौकिक दृष्टि अनुसारित्वात् दर्शन आगमात सिद्धो कहीं जो उपन्यास करते लोक दृष्टि के अनुसार देते हैं लोक में दिखा अज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होती ज्ञान से उसको दिया किंतु हमारे मत में ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति के लिए आगमात सिद्धि वेदांति अनुसार ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति के लिए क्या प्रमाण आगम प्रमाण और कहीं जो दृष्टांत देते लोक दृष्टि के अनुसार जैसे सुक्ति ज्ञान से सुक्ति ज्ञान नष्ट हुआ ये देते हैं नहीं तो उसकी सिद्धि के लिए नहीं अनुमान विरोधम दोषांतर स्फुरेति सिद्धांति नान्त्य।